Gence pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Oh sen yana ben cama. Oh sen yana ben cama. İkimizi resmini çıkarsınlar yan yana. İkimizi resmini çıkarsınlar yan yana. Çakılı nereden aldın akıllı? Derelerin çakılı nereden aldın akıllı? Döne döne uyuyor abimin çakırı. Döne döne uyuyor abimin çakırı. Of sen yana ben cama. Of sen yana ben cama. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Çıkarsınlar yan yana.